นั้นเป็นไงรักมันอยู่ที่ไหนสักทีหนึ่งตามันทำให้ฉันนั้นสะดุดผิดตรงหัวใจจึงเกิดเป็นความสงสัยและอยากจะรู้รักเป็นไงทำได้รักนั้นใหญ่ต้องใหญ่ความรักรักนั้นเป็นยังไงตาคุณแม่สอนไว้เรื่องหัวใจให้ระวัง ให้ระวัง ถ้าเกิดพลาดพลั้งว่าเราจะต้องเสียใจเรื่องราวความรักรักนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที